W zeszłym roku wyszedł album Burza Poli Chobot i Adama Barana. Takie zderzenie z gwałtownością, ale i balans ciszy i tej intensywności doświadczenia. Pola Maj to nowy solowy projekt wokalistki duetu, który nadchodzi. Jeszcze nie otrzymaliśmy pierwszego singla, ale pojawi się on lada moment. Artystka wystąpi też na tegorocznym festiwalu Great September już we wrześniu. Pomyślałam, że w polskich rytmach warto zagęścić atmosferę, bo oczywiście lubię te atmosferyczne klimaty już po pierwszej w nocy, ale jednak trochę tutaj narobimy szumu za pomocą brzmień elektronicznych i jazzu tym razem. Dwa bagienne utwory przed nami, najpierw Ropuch od grupy Tłusty Majonez. Trójka. Thank you. zespół Błoto i ich Bagna z debiutanckiego albumu Erozja. Sporo mówi się w kontekście tej grupy o ich ostatniej płycie, czyli Grzybni, ale warto przypomnieć o tych początkach, czyli pierwszym albumie nawiązującym do ziemisto-wodnych skojarzeń. Przed chwilą utwór, który jak zawsze w przypadku grupy idealnie oddaje skojarzenia sensoryczne z tytułem, odpowiednie przeciągnięcie basu, nałożenie efektów i ta historia prowadzona perkusją, zmiany tempa, dodanie niespodziewanego dźwięku. Ten cały świat wyobrażeń wokół ziemi, wokół konkretnych rodzajów gleb, tak jak w innych utworach na tej płycie, ale też bagno, czyli ta mieszanka, ta błotnistość. Bardzo lubię to, jak zespół sensorycznie potrafi nam to wszystko namalować tym jazzem i mieszankami gatunkowymi. I tak odnosząc się do tych skojarzeń brzmieniowo-kontekstowych, wróciłam dzisiaj też do zespołu Wire. Jak na punk-rockową, czy też później post-punkową i eksperymentalną grupę Wire, ten utwór jest bardzo minimalistyczny. I Am The Fly z taką nerwową strukturą, napędzany powtarzalnym, szarpanym riffem gitarowym i synkopowaną sekcją rytmiczną. A to wszystko po to, by oddać tytułową muchę. Ona jest metaforą pewnej irytującej obecności jakiegoś obiektu, którego nie możemy usunąć. Podmiot liryczny jest muchą drażniącą i wymykającą się spod kontroli. Idziemy za rockową estetyką i brzęczeniem. W tym miesiącu pojawiła się debiutancka epka indie rockowej grupy Westside Cowboy. I choć są to debiutanci, to mieli okazję wystąpić już na Glastonbury i zrobili tam niemałe zamieszanie. Zespół West Side Cowboy i ich pierwszy singiel, który wydali, czyli I've Never Met Anyone I Thought I Could Really Love Till I Met You. Pierwszy singiel grupy został wyłapany już dawno temu przez BBC, dzięki czemu jeszcze przed wydaniem pełnego materiału mają już niemałą rzeszę fanów. Zagrali też na Glastonbury i tam wygrali taki konkurs talentów, można powiedzieć. Jest coś takiego jak Emerging Talent Competition, które organizuje Glastonbury i co roku wyróżnia artystę, którego uważa za taki strzał jako artystę czy zespół, który za jakiś czas będzie bardziej znany. No to wszystko wpisuje się w pewien trend, bo zespół, choć pochodzi z Wielkiej Brytanii, to wykorzystuje elementy alternatywnego country czy amerykany, takie slacker rockowe kompozycje, ale skupiając się na tym country alternatywnym, to jest gatunek, który przeżywa obecnie bardzo duży boom. Przez dekady muzyka country była trochę wycofana, trochę jak indie rock. Nawet najbardziej znani nowi artyści walczyli o wybicie się i jakąś szerszą publikę, a dzisiaj jest to troszeczkę łatwiejsze, być może dlatego, że Stany stawiają na lokalność i podbijają te gatunki, które naprawdę są ich. Country jest silne, wkracza do popu, wkracza do muzyki rockowej, więc West Side Cowboy jak najbardziej się w to wpisuje. Na swojej pierwszej epce mają również utwór Shells. This better be something great. Clench your jaw till your teeth ache. If the building doesn't sway, then the concrete's gonna break. You need to connect the dots and find out where I got this from. In that time I could have died and felt perfectly alive. There are shells in the water and birds underneath. Done enough in my life to deserve the air I breathe. Now sadness this time could not mean anything. So I'll just sleep with a gun. My boat's out in the desert. At least it's out of my drive. There are things I wish I remembered that get lost in time. I can see it. Love is every part you don't. And structures struck up to the wind, and all time is gone. Trójka. Niepowtarzalny wokal Sydney Chadwick w zespole Wombo. To akurat utwór ST Titled z najnowszej płyty, bo wydali już trzecią. Ta płyta wyróżnia się tym snującym się wokalem, który jest jak kołysanka. Te kompozycje rozwijają się swobodnie, unikają przewidywalności, bo cały czas ten wokal miesza się z gitarą taką bardzo poszatkowaną. To jest gitara Camerona Lowa. Bardzo plastyczna, zmieniająca barwę, nadająca te efekty, w których można się odnaleźć, i perkusja, która stara się nadążyć. No ale w tym wszystkim naprawdę ten wokal Sydney Chadwick, która mimo tego, że to tempo jest takie pomieszane i jest dość nerwowo, ona zachowuje spokój, dzięki czemu jesteśmy w stanie wczuć się w tę psychodelię, post-punk, awangardowość popową, którą prezentuje Wombo. Na płycie Danger in Fives, bo tak się nazywa, myślę, że można przetłumaczyć to trochę jak nieszczęścia chodzą parami, pojawia się kilka wstawek przed utworami. Zaprezentuję jedną z nich o tytule Really Melancholy and There Are No. Words, a później Spy Hopping. Posłuchajmy. Spy Hopping od Wombo i taka trochę technika push and pull. Trochę ciągnie się z nami i ta gitara, i wokalistka, która czasami zachęca, czasami zniechęca. Trudno powiedzieć. To jest taki miks emocji, który występuje na albumie Danger in Fives. Bardzo polecam całość. Dzisiaj, przypominam, pojawia się motyw owadów, teraz trochę w brzęczących kompozycjach. Ale wracam też do tego lirycznie i do łąkowych klimatów za sprawą utworu Babie Lato od zespołu Duszno. Thank you. Będąc ostatnio na koncercie SZA, wspominałam tydzień temu, że wracałam z Kendricka Lamara i SZA idąc na audycję. Myślałam właśnie o tym, co widziałam. Nie ukrywam, że SZA też była jedną z inspiracji do dzisiejszych audycji. Nie dlatego, że tworzy brzmienia w podobnej estetyce, ale też wykorzystywała elementy owadów na scenie. A teraz przypomniało mi się, że dość zaskoczył mnie jej gitarzysta, bo choć SZA jest bardzo popowa i też w klimatach R&B, to tam była taka klasyczno-rockowa, ciągnąca się w solówkach gitara. I tak też jest z zespołem Duszno, który prezentuje shoegaze i pochodzi z Warszawy. Wydał teraz nowy singiel Babie Lato. I jak pisze twórczyni zespołu w swoich mediach społecznościowych, napisała ten utwór dla kobiet, myśląc o letnich nocach, o rozmowach do rana i tej atmosferze takiej magicznej, której trochę nie da się opisać inaczej niż w tych letnich doświadczeniach. Myślałam też o tym w kontekście Karoliny Prasał, to jest wokalistka zespołu Mlecze, który niedawno u mnie gościł. Również odnajduje się w estetyce shoegaze'owej, zamglonej, marzycielskiej. I niedawno wydała solowy album, a na nim utwór Gdy myślę o tobie. Na debiucie Karoliny Prasał solowym o tytule Karolina Prasał znajduje się trochę kompozycji dotyczących relacji. To wszystko w brzmieniach indie popowych, wykorzystujących różne elementy muzyki elektronicznej. I w tej elektronice na chwilę się osadzimy. Tym razem chodzi o zespół Night Tapes i ich utwór Storm. Structure of an incense. Trio z Londynu Night Tapes, ale z wpływami estońskimi, bo stąd pochodzi artystka Iris Vesik, która prowadzi tym trio. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze brzmienia, to chciałam trochę na koniec podkręcić ciepło, bo mimo tych eterycznych, tego świata owadów, w którym dzisiaj operuję, to jest tam też dużo takiego światła. I tym też prowadzi nas Lucy Dacus, która wydała niedawno podwójny singiel, a na nim utwór More Than Friends. Just a mattress on the floor and an empty pizza box in an empty room in an empty house under a crescent moon in a brand new town. We lit a candle on the sill and I pulled you to the bed, and you cave to my will. We forgot to blow it out. By the morning it had burned all the way down. You don't talk much, and that's fine. Most days are dull, and that's alright. Brushed. You thought I meant it. I thought you meant it. But it was an honest accident. Still, it opened something up like melon riding around the fruit. And I looked at you and I felt dumb. Trusted you without trying to. I've known you for so long. You know I'll admit it when I'm wrong. So I'll admit I never thought we'd be a thing. I've never been happier to be wrong. Lucy Dacus, jedna z trzech artystek boy genius, supergrupy folkowej, indie folkowej, odnajdującej się w różnych gatunkach, przede wszystkim też świetnych autorek tekstów. Lucy Dacus niedawno wydała swój album Forever is a Feeling i z nim koncertuje po Stanach Zjednoczonych. Jako ciekawostkę powiem, że podczas tych koncertów udziela ślubu swoim fanom. Nie wiem, jak to działa do końca formalnie, ale naprawdę się to dzieje. Można zobaczyć w jej mediach społecznościowych, jak wyglądają te ceremonie koncertowe. To był element dzisiejszej audycji, jeden z tych cieplejszych, ale na sam koniec pewną klamrą, ponieważ mówiłam na początku sporo o dream popie, shoegaze, który jakoś oddaje ten świat owadów, świat jakiejś magii, baśniowości, która towarzyszyła nam dzisiaj w Bażancim Sercu. Musiałam sięgnąć po zespół, który robi to najlepiej na świecie. Cocteau Twins, tym razem mniej znany utwór, tak mi się wydaje przynajmniej, Violin. Violin od Cocteau Twins z albumu Milk and Kisses, rok 96. To jest też taki charakterystyczny utwór pod względem pewnej czystości, bo tak jak zazwyczaj Cocteau nadają takiej rozmytej gitarowej atmosfery, tak tutaj jest bardziej wyraziście. No i wokal Elizabeth Fraser oczywiście trochę niezrozumiały, jeżeli chodzi o to, o czym ona śpiewa. To zawsze jest eksperyment, to zawsze jest jakiś inny, obcy język i eksperymentowanie z fonetyką, co uwielbiała Elizabeth Fraser. A to już koniec Barzęciego Serca. Ostatnie dwie godziny prowadziłam ja, Ania Lalka. Bardzo dziękuję za to doświadczenie muzyczne i kontekstowe. Audycję realizowała Olga Szućko. A na ostatni utwór wybrałam również Cocteau Twins, ale tym razem z płyty Heaven or Las Vegas, rok 90. I coś, co idealnie pasuje do połączenia natury, do tej melancholii, do pewnego lamentu i tych wszystkich rzeczy, za które kocha się Cocteau Twins. Czyli utwór Frou Frou Foxes in Midsummer Fires. Proszę szukać tej poetyckości i pewnego surrealizmu, bo myślę, że to jest najpiękniejsze w tym zespole. Dobranoc. Oh, Autopromocja. Tylko w Trójce.